उसे राज बोल दो न तुम रूबरू आज कह दो ना दिल में है छुपा जो करो बयान आज रखो ना तुम उसे राज बोल दो ना तुम रूबरू आज ऐसा पल मिल जाए अगर जिसमें सांसें रोक के जा तेरे नाम कर दूं एक मेरी आदत हो तो दिल की इबादत हो तो अब तेरे साथ ही जीना मरना मुझे तेरी सांसों में आके घुल जाऊं जरा तेरी आंखों में आके बस जाऊं जरा से जो बात दिल की दिल को छू जाती है सदा